مهربان رب قدردان رب مهربان رب قدردان رب مغفرت غواړم ستا هر زمان رب مغفرت غواړم ستا هر زمان رب مهربان رب قدردان رب مهربان رب قدردان رب مغفرت غواړم ستا هر زمان رب مغفرت غواړم ستا هر زمان رب پر ګناو زنور تا بغیر یو زفق پلو بدایو اقرایا پر ګناو زنور تا بغیر یو زفق پلو بدایو اقرایا پسل کو یا ما پزارو یا ما پسل کو یا ما پزارو یا ما نا امید نیا مرحمان ربا نا امید نیا مرحمان ربا مهربان ربا قدردان ربا مهربان ربا قدردان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا زولنو د شیطان کې حصار یم اخر څه وکړم خدایا ناچار یم زولنو د شیطان کې حصار یم اخر څه وکړم خدایا ناچار یم بد بنا کوم تل بشکوم بد بنا کوم تل بشکوم یم پر تیرو خطا وبشمان ربا یم پر تیرو خطا وبشمان ربا مهربان ربا قدردان ربا مهربان ربا قدردان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا ستا و درد می عجز را وړی ملامت دربار ته راغلی ستا و درد می عجز را وړی ملامت دربار ته راغلی کړه قبول می سوال تیا لا یا زال کړه قبول می سوال تیا لا یا زال یم پتا ما دستا د غفران ربا یم پتا ما دستا د غفران ربا مهربان ربا قدردان ربا مهربان ربا قدردان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا حسنا چې قیامت کې رسوا سم د غستا په عذاب مبتلا سم حسنا چې قیامت کې رسوا سم د غستا په عذاب مبتلا سم بخششی وکړه معافی وکړه بخششی وکړه معافی وکړه چې مختار نسم پر میزان ربا چې مختار نسم پر میزان ربا مهربان ربا قدردان ربا مهربان ربا قدردان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا مغفرت غواړم ستا هر زمان ربا پاتلب هم ستا د رحمت يم ستا بندا يم غریب فاسرات يم پاتلب هم ستا د رحمت يم ستا بندا يم غریب فاسرات يم پردگار زما مددگار زما کردگار زما مددگار زما بیل تناست پر یاد رسان ربا بیل تناست پر یاد رسان ربا مهربان ربا قدردان ربا مهربان ربا قدردان ربا مغفرت باڑم ستا هر زمان ربا مغفرت باڑم ستا هر زمان ربا.